No to jak już jest, nie masz tego kaca, to kurwa, dobrze ci wychodzi to rapowanie. Mało poważną drogę sobie wybrałem, kurwa, na życie. Dzieciu? No. Co ty? Jesteś artystą. Kurwa. To się...